राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नौमी विक्रम संवत 1252 के अनुसार 16 दिसंबर 1995 को लगभग साय 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अरे बात तो ये है, ये झूठा जंजाल है और जंजाल में फंस जाते हैं, कोई फायदा नहीं, सब तरह का नुकसान है। ये खास बात है कि संसार की चाहना से केवल नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है, और फायदा किसी तरह का नहीं है। और भगवान की तरफ चलने पर सब तरह का फायदा है, वो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। दुनिया की जो दुर्लभ दुर्लभ चीजें हैं, वो भगवान की तरफ से आने से वे चीजें खुद गर्ज करती है, चीजों वाले खुद गर्ज करते हैं। और भगवान के बिना हम गर्ज करते हैं, चीज आती नहीं, चिंतन करते आते नहीं, और चीजों वाले हमारे से मुख से बोलते नहीं। थोड़ी सी बात का विचार को आप बिना परमात्मा के और क्या है अपना, ये जितना अपना अपने दिखता है सब ये गुड़ गोबर हो जाएगा। ये मीठा बड़ा गुड़ दिखता है तो मेरा गोल है, पास कुछ नहीं रहेगा, सब रीते ही चले जाओगे। यहाँ के यहाँ सुपना सो हो जावत ही सुत कुटुम्ब धर्म धाम हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम। ये मनुष्य तन बल बल नहीं हो, ये नहीं होता। इस वास्ते भगवान की तरफ से निहाल हो जाए। सज्जनों बात ऐसी है कि जब तक तो भगवान की तरफ नहीं होता है तब तक इसका पता नहीं लगता है। संसार के साथ रहने से संसार में फंस जाए, संसार को जानता नहीं है और परमात्मा को जानता नहीं है। और परमात्मा के साथ होने से परमात्मा प्रेम हो जाता है, परमात्मा को जान लेता है। संसार के साथ संसार को जानता नहीं, परमात्मा को परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा को जानता नहीं है। परमात्मा के साथ एक होने से परमात्मा को जानता है और संसार को संसार से अलग होने में जानता है। क्यों, क्या कारण है कि संसार तो हमारे से अलग है। अब उसके साथ हो जो संसार कैसे जानोगे, संसार हमसे अलग है, अलग के साथ मिल जाओगे तो संसार क्या आप पर असर हो जाएगा, संसार को जानोगे नहीं, फंस जाओगे। और इतने फंसोगे झूठ कपट जासादी बेईमानी और रुपया पैसा भोग और मान बढ़ाई निरोगता आराम यही अच्छे लगेंगे, फंसते ही अरे मिलेगा कुछ नहीं, सब बोल निकाल देंगे, ये सब छूट जाएंगे, एक भी साथ रहेगा नहीं। सब छूटने वाले पूरा आगम एक झूठा अपना पर दिखाने वाले सब समाप्त हो जाओ, कोई नहीं रहेगा। और भगवान के साथ हो जाओ तो भगवान को तू जाड़ लोगे और संसार के सब प्राणी तुम्हारी गल करेंगे, आदर करेंगे, सब चाहना रखेंगे आपकी एक भगवान से लग जाने से। सब संसार को शांति होगी, आपको शांति होगी। ये जो आप कहते हो रुपया इकट्ठा कर लें, सुख भोग लें, पदार्थ इकट्ठा कर लें, मकान बना लें, मोटर ले लें, ये जो जो ले होगी तो ये जो माया तुम्हारे से भागेगी और वो चीज खराब हो जाएगी जिनको आप अपनी मानते हो। मेरी मोटर है, मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, वे चीजें बहुत अशुद्ध हो जाएगी, मल लग जाएगा, मल में समा जाएगा, मल लग जाएगा। जहाँ आप अपना पन छोड़ोगे वह शुद्ध हो जाएगी, वो निर्मल हो जाएगी चीज, आप निहाल हो जाओगे। और चीजों को इकट्ठी करने से आप तो गिर जाओगे, यह चीजें मलिन हो जाएगी। ये बात समझ में तब आती है जब आप अलग होते हो, मिल जाने पर नहीं जान सकते। जान सकते क्यों? कि आप इनसे अलग हो, यथार्थ रीति से जो हो वो जानने से जानोगे। और परमात्मा के साथ आप वास्तव में हैं, इस वास्ते उसके साथ होने से उन्हें जानोगे। है परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा को नहीं जान सकते। बातें बना लो, व्याख्यान सीख लो, दुनिया को सुना दो, दुनिया वाह वाह कर देगी, परमात्मा जानने शुरू हो गए। दोनों ही दुनिया आप दोनों ही गलत में ही रहोगे, कोरे रह जाओगे, कुछ लगेगा नहीं हाथ, कुछ दिन साथ रहने पर उब जाओगे। और परमात्मा के साथ होने से मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, मौज हो जाएगी और संसार की चीजें गर्व करेगी। ये संसार के ऊपर वस्तुओं के रुपये पैसों के ऊपर जो ममता है ये महान मलिन कर देती है। ममता मल जरी जाए, ममता मल है, उसको अशुद्ध कर दिया। ऐसा ममता उठे कि शुद्ध हो जाएगी। चीजों को शुद्ध होने दो, संसार को शुद्ध होने दो, कृपानाथ इनको पवित्र होने दो और आप निहाल जाओ, शांति जाएगी, आनंद जाएगा, मस्त हो जाओ। चीजें आपकी गर्ज करेगी, चीजों वाले आपकी गर्ज करेंगे, और नहीं तो आपको गर्ज करने पड़ेगी और मिलेगी नहीं। लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी घाटा रहेगा, घाटा कमी कमी रहेगी। और चाह न मिटाने पर ये रुपये रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे। रुपये पैसे आपको आपके पीछे दौड़ेंगे, पदार्थ पीछे दौड़ेंगे। ममता आप नहीं करोगे, शुद्ध हो जाएगी चीजें, उत्साहित हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। ममता करने से चीजें मलिन हो जाएगी। कल्पना करो कि एक साधु भिक्षा को गया, एक आदमी वहां रहता था, अपनी रसोई बना पा करके काम पर चला जाता, शाम को आज बना पा लेता। एक ही आदमी था तो बाबा जी चले गए, तो जब वो रसोई बना रहा है, रसोई बन गई, सागवान बन गए, तैयार हो गए, बाबा जी पहुंचे तो बाबा जी को चट रसोई वो दे देगा। बाबा जी थोड़ा सा संकोच होगा कि भाई एक ही आदमी है, रोटी देता उसे कम पड़ जाएगी, तो महाराज के भाई थोड़ी दो या थोड़ी दो और नहीं ले लेंगे, तुम थोड़ी दो और दे देगा और वो ले लेंगे संत। वही सब सामग्री थाली में परोस करके रख दी और बाबा जी आए, तो ना तो आपने देने का उत्साह होगा ना उनके लेने का, कि महाराज ले लो, कि भैया ये नहीं लेंगे, तेरे खाने के लिए परोस दिया, अब हम नहीं रहेंगे, मन से खोजा कैसे दे। तो वो अपवित्र हो गई, पहले चूल्हे पर पड़ी हुई चीज जितनी शुद्ध थी उतनी शुद्ध नहीं रही, और उनमें से ग्रास बना लिया तो और अशुद्ध हो गई। ग्रास बना मुख में लगा दिया पीछे निकालो तो, और खा लिया उठी हो जाए तो, दूसरी तीसरी तट्टी बन जाए तो, जो जो आप अपने पास में पकड़ते जाओगे तो ही मैली होती चली जाएगी। और जंगल में तट्टी भर आओ, कुछ महीनों के बाद मिट्टी हो जाएगी, जिस बर्तन मांजोगे आप शुद्ध हो जाए, इतनी निर्मल हो जाए, तट्टी जैसी चीज निर्मल हो जाएगी। त्यागने से वस्तु निर्मल हो जाती है, आप स्वतंत्र हो जाते हो, और लेने से वस्तु मैली हो जाती है, आप पराधीन हो जाते हो। ये प्रत्यक्ष बात है, ये बनावटी नहीं है, आप अनुभव कर देखो, एकदम अनुभव। जितना जितना मेरापन अधिक होता है उतनी वो मलिन होती है। वृंदावन में हंसदास जी महाराज थे, बड़े वृद्ध संत थे, कहते हैं उनको श्री जी के दर्शन हुए थे, ऐसी बात सुनी है। उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ रास्ते पर एक बैठा पैसा मांगता था, तो पैसा इकट्ठा करके उसने रुपये कर लिए, रुपया का फिर मोहर ले ली, सोना ले लिया, तो वो बीमार हो गए। तो कहा भी तुम क्या चाहते हो, जो चीज बनाकर दे देते, खिला देते। तो उसने कहा कि मेरे हलवा खाने के मन में है, शीरा बना दो, तो रवी बना दो जिसे मैं पी सकूं, ऐसी ऐसा शीरा बना दो, बना दे दिया, अब जाओ। तो मोर एक दो थी, वह लपेट गिर गया, खा गया, मर गया। मरने पर उसको वैष्णव लोग दाग देते, भी जला दो, दाग क्रिया कर दी। दूसरे दिन जाकर तू सोना पड़ा हुआ, सोना कहाँ से आया भाई, उसको तो स्नान करा दिया था, कपड़ा वपड़ा कुछ था ही नहीं। तो फिर विचार के वो सीधा खा गया, उसको खा गया। अब क्या करे, इसको भी पुण्य में लगा दो, तो कह गए कि संतों की पंक्ति कर दो। तो उनका सामान ला, हलवा पूरी साग बना कर गए और भगवान की भोग लगाया, संतों की पंक्ति बैठी। वो परोसने लगे तो उसमें मुर्दे की गंध आ गई, जैसे कोई मरता हुआ गंध आती नहीं दुर्गंधी, ऐसी उसमें सीरे में उत्पत्ति आ गई। तो कोई राम राम राम तो वह नहीं खाया जाता, नहीं खा सके, बाहर फेंका। तो ममता ज्यादा करने से चीज इतनी अपवित्र हो जाती है, जो क्या क्या हो। अब उसमें बुद्धि करता कि भोग नहीं लगा भाई। तो मेरा अपना जितना करते हो, आपका तो होता है पतन और चीज होती है अशुद्ध, कोई फायदा नहीं है। यह दुनिया में उखड़ गई, दुनिया की होती दरिद्रता, और भगवान हो गए नाराज, कोई राजी नहीं होंगे। और आप भीतर से अपनापन छोड़ दो तो चीज हो जाए पवित्र, आप हो जाओ स्वतंत्र। आप किस में बंधे हो, जिसमें अपना मेरापन किया है उसी में बंधे हुए हो, जिसमें मेरापन उस बंधन नहीं है आपका। कई घर है वो आपको नहीं बांधते, मेरा घर वो बांधता है, मेरा कुटुंब बांधता है, मेरा रुपया भी बांधते है। जहाँ मेरा पर नहीं रुपया आपको नहीं बांधते, बैंकों में पड़े है लाखों करोड़ों ही, आपको नहीं बांधते। आप समझते हो मेरा पर से सुख होता है, मेरा पर से जितना दुख होता है इतना और किसी होता ही नहीं दुख। फिर भी मेरापन करने की मन में आती है, ये क्या है, महान मूर्ता है, बेसमझी है। आप करके देखो, आपकी लड़की बड़ी हो गई, बड़ी चिंता होती है, घर पर अच्छा बिलहरा कन्यादान कर दिया, जैसे कोई स्नान करे गंगा जी में, ऐसी शांति होगी, भाई कन्या का दान, कन्यादान अच्छा हो गया, हमारे बच्ची को घर पर अच्छा मिल गया, राजी हो जाओगी। अब आपके पास बैठी है कन्या, आपके पास में आपका प्यार वैसा ही है, बेटा बेटा कहते हो, प्यार करते हो, रोटी कपड़ा सब देते हो, परंतु चिंता है क्या, वही कन्या रही आपको, आपको प्यारी अपनी पुत्री प्यारी लगती है, परंतु जब तक मेरी है तब तक भार है आप, और कन्या दान करने के बाद भार उतर जाता है, छाती पर भार है, भीतर भार है, अरे मेरा नहीं, निहाल हो गया, अच्छा हो गया, कन्यादान हो गया। ऐसे जो वस्तु आपके पास है अच्छे काम में लगा दो, शांति हो जाएगी। ये अटकल नहीं है लोगों को, ये जानते नहीं है। आज इस जमाने में अगर अच्छे काम में पैसा लग जाए तो कितना लाभ हो जाए। अभी जैसे नवा हो रहा है तो कितनों को आनंद मिलता है, कितनी प्रसन्नता होती है। या जो लगाते हैं उसको कितना आनंद आता है, या खर्च होता है कितना आनंद आता है, नहीं लगाने से क्या आनंद आवे, ऐसा कितना उपकार होता है। कोई भोजन करा करके इतना उपकार नहीं कर सकता। इतने आदमियों को भोजन कराओ उसमें भी आनंद आएगा, जरूर आएगा, परंतु एक सत्चर्चा के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो शांति मिलती है, क्या वो भोजन से मिलेगी? शाम को भूख लग जाएगी और ये शांति आनंद देने वाली हो जाएगी। प्रति वर्ष करो, प्रति वर्ष आनंद आता है, मस्त होते आदमी, कितनी विलक्षण बात है। फिर भी समझ में नहीं आती, देख लेते हैं फिर भी समझ में नहीं, कंजूसी वो की हुई, कृपणता हुई। और कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और ये पुण्य ये आनंद है, कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब साथ चलेगा। परंतु स्वयं तो विचारते थे, क्या मानते थे, क्या करें। आप करके देखो, त्यागा शांति निरंतर हो तत्काल साथ। टट्टी पेशाब जैसी गंदी चीज भी त्यागने से शांति मिलती है। अगर पैसे भी त्याग करो, सदुपयोग कर दो, आप शांति मिलेगी। परंतु कृपणता होती है, कंजूसी होती है ना, वो इस बात को समझने नहीं देती। दया के खजाने की कूची लोभ ले गया, दया का खजा बंद हो गया, कूची नहीं, ताला खुलता नहीं, खजाना खजाना है, लोभ ले गया उसको। और वो लोभ नहीं हो तो जो नरकों को दर हो जाए, काम क्रोधस्त तथा लोभस्त स्वादी तथित, नरकों को दरवाजे में गए गए, अब खर्च कर नहीं सकते। उदारता आ जाए, आपको कितनी शांति मिलेगी, दूसरों को कितना सुकून मिलेगा, सुनने वालों को आनंद मिलेगा। इतनी प्रत्यक्ष बात है। और भगवान में जितना अपनापन हो जाए, जितने भगवान के नजीक हो जाए, अपनापन हो जाए, उतना आपको बहुत आनंद होगा, विलक्षण आनंद आएगा। जितना चर्चा करो आता है, मेरा है प्रभु, मेरे है। बात सुनते ही मालूम होती है कि अपने घर की बात चल रही है, भगवान की वह माँ, भगवान के कौन, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम, अपने खास, अपनी अपनी खास ही है। और संसार की बातें, संसार के भोग अच्छे लगते हैं, कब तक, जब तक भगवान से विमुख है तब तक। भगवान के सर्वभूत होते हुए इन फीका पड़ हो जाता है। सज्जनों आप क्या कहें, संतों की बातें मैंने पढ़ी है, भगवान का प्रेम होने पर तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति फीकी हो जाती, संसार से छूट रहा है वो मुक्ति है, वो छूटना ठीक हो जाएगा। ये तो छूटता है ये लगता है, तो भगवान में लगना है, संसार से छूटना है। संसार छूटने को योग का है, तम विद्या दुख से योग, योग संगीतम और समर्पण योग उचित है। देखो आप ध्यान दो, एक बात रुपये पैसे अच्छे हैं, परंतु लोभ बिना अच्छे लगेंगे। रुपया है, सोना चांदी है, बढ़िया है, हरदम है बढ़िया, परंतु आपकी लोभ नहीं हो तो क्या लगेगा। ऐसे तत्व ज्ञान है वो बढ़िया है, पर प्रेम होया बिना बढ़िया नहीं लगेगा। जब भगवान में प्रेम होगा ना, तो जो मिठास आता है वो तत्व ज्ञान का ही मिठास विलक्षण होगा, प्रेम होने से। भगवान तो तत्व ज्ञान है, जन्मे तत्व है, आनंद देने वाला, ये कीमती चीज तो है, पर प्रेम नहीं हो, भगवान की लीला भी सुनो प्रेम नहीं हो तो चीज तो अच्छी है, बढ़िया तो भोजन तो बहुत बढ़िया है, पर भूख न हो तो बढ़िया लगेगा। कपड़ा बहुत अच्छा है पर ज्यादा न लगाता हूँ, ज्यादा लगाता हूँ कैसा कपड़ा लगे। इस तरह से जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भाई हंस नहीं आएगा। संसार में भी अपनापन लोभ और मोह होगा, मोह के कारण कुटुंब अच्छा लगता है, बट इसका पतन होगा, कुटुंब साथ रहेगा नहीं, मोह के उधर रह जाएगा, क्यों रोना रोना रहेगा। और उधर प्रेम होने से भगवान का वियोग हुआ नहीं, कभी मरने पर भी सर्गे भी न बजाए अंतर प्रलय न बिथंते, स्वर्ग महासर्ग में पैदा नहीं हो गए, महाप्रलय में बिथा नहीं हो गई, ऐसा उनका साथ सदा हो जाए, क्योंकि उसी का अंश होगा। जैसे अंगार है चमकता है, वो जब अलग हो जाता है अग्नि से तो कोयला हो जाता है, तो कोयला कोई नहीं उजला सौ मन साबण लगा उजल जाएगा, अग्नि में रखो चमक जाएगा। ऐसे जीव भगवान से अलग होते कोयला हो गया, अरे भगवान में लगते चमक उठेगा, जितना जितना भगवान के साथ हो गया है उतने उतने उसको चमक आ जाती, उतनी विलक्षण आ जाती। आपने थोड़ा भजन गाओ उसमें भी एकदम चमक संसारी कर दो, कोयला कोयला काला अंगार लेकर के लकीर देखो काली निकलेगी, क्यों लकीर अलग हो गई, अलग होती काला साथ होती चुमकी। ऐसे भगवान के साथ होने से कितना आनंद आता है, कितनी दशा होती है, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, अच्छे लगे। तो वो जो प्रेम में जो रस है वो ज्ञान में नहीं है, तत्व ज्ञान में वो रस नहीं है। ज्ञान बड़ी कीमती है, संसार बंधन टूट जाए, आनंद हो जाए, सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाएगी, सदा के लिए शांति हो जाएगी, पर ज्ञान है वो कीमती चीज है, प्रेम है वो लोभ है। लोभ जो विलक्षणता है ना, बिना लोभ क्या करे। तो वो संसार तो दोष से प्यारा लगता है, लोभ का दोष हो रुपया पड़ा लगे, मोह का दोष हो तो कुटुंब अच्छा लगे, काम का दोष हो तो स्त्री अच्छी लगे, आप में कोई दोष होगा तब संसार अच्छा लगेगा, जब दोष छूटेगा निर्दोष हो तो भगवान अच्छे लगेंगे। संसार में कोई ताकत नहीं अच्छा लगने की, आप में दोष होगा अच्छा लगेगा, भय उसे लड़ाई भी उसे मारपीट नहीं अच्छा लगेगा, आपको दोष होगा नहीं तो कोई गाली देने भी आपको अच्छा लगेगा। तो संसार के समय दोष से जुड़ता है, भगवान के साथ निर्दोषता से जुड़ता है, निर्दोषता आपको आनंद, भगवान को आनंद, दुनिया को आनंद, दोष होने से आपके पतन, चीजों का पतन, दुनिया का दुख, प्रत्यक्ष बात है ये। शंका तो करो, शंका करो, प्रत्यक्ष बात है। तो भगवान की बात इतनी मीठी अच्छी है, प्यारी प्रियता की, कितनी विलक्षण बात है। यशोदा जी का क्रोध आया तो भगवान को अच्छा लगा, अच्छा लगे ना, अपना अपना है ना। अरे सर ब्याह में गाल अच्छी लगती है कि नहीं, किसी गाल अच्छी लगे पर बैर हो तो बुरी लगती, तो प्रेम में रस है, प्रेम में रस है, अपनापन में प्रेम है, भगवान के अपनापन में प्रेम है, संसार के अपनापन मुको है, कितनी सी बात है। मूर्धा है, मोह से फंसे हुए, भगवान का नाम है, भगवान का जस है, कीर्तन करो, जस गाओ, पद गाओ, सत्य अर्धा, ये खास घर की चीज है आपकी। आप एक दो आपका शरीर, शरीर तो है संसार का, आप हो परमात्मा के, आप परमात्मा का अंश हो, संसार प्रकृति का संसार का अंश है शरीर, तो शरीर तो खींचेगा संसार में, आप खींचोगे भगवान में, पर शरीर के मुंह होने से आप भी संसार में खींचते हो, आप इधर जाते हो, शरीर और शरीर दोनों आप, जिस बात भगवान में लग जाओ, उसे पद गाओ, कीर्तन करो, चिंतन करो, चर्चा करो, आनंद हो जाएगा, बड़ी शांति, आनंद भी कर रहा। स्वाभाविक ही एकदम प्रत्यक्ष है बात। फिर भी मोह फंसा हुआ छोड़ते नहीं उसको, छोड़ो तो देखो आन देख। अरे छूटेगा जरूर, साथ रहेगा नहीं, धोखा देगा, धोखा आपको धोखा देगा, विश्वासघात हो जाएगा। वो कैसे है सफाई दूसरा की बात हुई थी, दिन हुई थी बात, दिन बात हुई थी, भी भूल जाओ सफाई। मानो उसे दूर होने से आनंद होगा और सफाई हो रही है। जैसे दुष्ट का स्वभाव जन्म हिम उपल कृषि दल कर रही, हाँ जो कर ही धनता हुआ अभी तो और बोल, और बोलो सोपड़ी में कही थी वह बड़ी सोपड़ी मैंने बताई थी ने दूसरी बात मैं कही थी बात नहीं दूसरी ऐसी बात है जिम हिम उपल कृषि दली गर ही दूसरा स्वभाव अगर बल पड़े कोहरा पड़े तो कृषि को तो नाश करके खुद ही गल जाए पर आकाश तन पर रही पर आकाश लग तन पर दूसरे आकाश करने में अपन शरीर नाश करते दुष्टता होते होते ये मुंह होने होने कहां तक पहुंचेगा दूसरे के नष्ट करने के लिए मर जाओ भले ही पर दूसरे का नाश करना उग्रवादी करते हैं ना उग्रवादी की बात सुने के लोग एक आजकल ऐसा पड़ा है ये बम होता है अपने कमर में पटेल ले जाते हैं आगने के साथ बात करते ही बटन दबाते हैं तो आप और बुजुर्ग मर जाते मर जाए देश दूसरे को मारना ये बात होती है पदार्थों में मुंह होने से संसार का मुंह होने से डाके डकैती चोरी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये होता है संसार में मुंह होने से और परमात्मा में प्रेम होने से दुनिया को शांति मिलती है खुद को शांति मिलती है बिना कारण सबका हित करते हैं कारण रहित कृपा कितनी बड़ी सब बात है भगवान की तरफ होने से सुख कितना होता है कितना आनंद होता है कितनी अपने को शांति है कितनी दूसरों को शांति मिलती है जो जो संसार से उभरा बड़ा भारी आनंद है अपन संसार में फंसे हुए जान नहीं सकते संसार में फंसे हुए जान सकते नहीं ये बात समझ में आती नहीं सुन नहीं सकते के लिए आपको शरीर छोड़ के दूसरे को अहित करने वाले हाँ मजा सर आदमी जा रहा था तो शकुन हो जाती है नाक काट सामने चला गया तो वो अब एक शकुन हुआ तो श्रद्धा वहां से कट गया ये क्या होता है इस संसार का मोह है ना वो जो जो बढ़ता है त्यों ही त्यों अनंत अनंत में बढ़ता ही चला जाता है भगवान प्रेम होने से ऊंचा उठता ही चला जाता है अपने दुनिया को आनंद होता ही चला जाता है ये क्यों धरता है सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट एक बार रहते भाई भगवान के सन्मुख हो गया संसार के सन्मुख हो गया भोगों के रूपयों के संग्रह के भोगेश्वरी प्रसन्नता जो इसमें ये भोग भोग और इकट्ठा करो पशुओं के कत्ल को खेती कहती है सरकार खेती है खेती है खाद्य पैदा होता है पशुओं को मार कर खा जाओ खेती है हाथों की बना उत्पत्ति कि पांच वर्ष में इतना उत्पादन गर्भ पांच का उत्पादन हुआ अरे खत्म कर दिया बेचारे प्राणियों का उत्पादन हुआ अब वो कैसे समझ सकते हैं बताओ उनको समझाओ अकल इतनी इतनी गहरी चली गई पर वो समझ ही नहीं सकते ये पत्थर अपना दुनिया का सबका नाश ही नाश कर दे प्रभुवंत क्षय जगत हिता हिता जगत क्षया है प्रबोधि, दूसरों का नाश करने के लिए उनका ऐश्वर्य होता है, उनके प्रभाव होते हैं, उनकी ताकत होती है नाश करने के लिए, केवल नाश करना। नाश दो तरह से होता है, एक तो मार देना, एक जन्म नहीं देना। जन्म निर्माण से नाश होगा। अब उस नाश को लोगों ने गुण मान रखता है, मेरे को बड़ा दुख होता है कि क्या कर रहे हो आप, कि तो बहुत आवश्यक है आज जमाने में नाशबंदी करना और नियोग करना तो बहुत अच्छा। आज राम निवासी कह रहे थे तो मैं आपकी बातें सुनता भी, स्वामी जी कहते हैं वो एक जैनी वाली पुस्तक पढ़ी, एक हफ्ता का दो हफ्ते का गर्भ गिराते हैं, उनमें सुने और माथा मेरे घूम गया स्वामी, यार वो हत्या के नहीं है, मैं कहो गर्भ में ज्ञान होता है पूरे जन्म का, कितना मैं पहले किया रहा हूँ भजन करूंगा, तो उसका नाश करना ज्ञानी महात्मा की हत्या करनी है। वो कहे हाँ, और कहे महात्मा आई जो शक्कर खा रहा मेरे मारे, कितनी हत्या है, कितना बड़ा भयानक है, जो आवश्यक समझते हैं ये बहुत लोग भाई बहन बहुत ही आवश्यक बहुत जरूरी है, अभी तक ऐसा करना ही चाहिए, वो कितनी बुद्धि मारी गई बताओ। है रामराज जी साहब कह रहे थे मेरे से, इस पुस्तक को अपने छपाना चाहिए किताब। हाँ तो देखो चेष्टा करो सस्ते में मिले लोगों को, देखो पहला अपनी देख ले, उसमें कोई अपनी चीज होना तो आपने छपाओ, रामराज जी मेरे से कह रहे थे। हाँ तो फिर प्रचार कर दो, तुम्हें सस्ती में दे अपने, ऐसे ही सस्ती थोड़ी और सस्ती कर दो, अपने तो कहना घाटा से घाटा है, गीता प्रेस तो घटक सहता ही है ना। अब जो साधक संजीवनी बड़ी रामायण बड़ी वह बड़े कितने रुपया है, बड़ी रामायण बड़ी का 100 रुपया है, कागज और जिल्दर चित्र खरीदे कोरा कागज तो कितना आगे जरूर है, करीब 200 रुपए की लागत पड़ती है, करीब 200 रुपए की लागत पड़ती, लागत 100-200 पड़ती है, जिसमें ज्यादा छापते हैं तब, और 20-25-100 हजार समय तो 100-500-700 रुपए लगे, इतनी सस्ती है। मैं तो कहता हूँ हमारा जन्म अच्छी जगह हो जाए, गीता प्रेस जैसा सस्ता साहित्य और हमारा जन्म हो गया, 100-200 पहले मर जाते तो 100-200 रोक लिए, अथवा 500-700 पीछे मरते तो कटे, अपना अवसर मिलता ही नहीं, ये कोई भगवान विशेष कृपा हुई है, इतनी सस्ती पुस्तक, ऐसी बढ़िया पुस्तक, सुगम और सस्ती। यूपी का गवर्नर आया था गीता प्रेस महाराज जी, अच्छा तो गीता का पाठ होने लग गया तो ठहर गया, फिर उसको एक गीता दिखाई ना, तो कितने रुपए दाम, 80 रुपए दाम थे, बोले 500 रुपए में नहीं मिले, और दूसरी जगह उन्होंने ये शब्द कहे वहाँ गीता प्रेस 80 रुपए की पुस्तक 500 रुपए नहीं मिलेगी, ऐसे इसकी कीमत 500 रुपए कम नहीं मिले, बड़ा प्रभावित हुआ, फिर अपनी जेब से गीता निकाल के दिखाई, मैं 30 साल से गीता पढ़ता हूँ आपकी, अच्छा और चला के आने का मन किया गीता पे इसमें, अच्छा आप लोग तो बुलाया नहीं, मेरा मन बहुत दिन से था, अब आपने बुलाया तो महाराज जी केवल गीता पे के लिए आया हूँ। समझदार आपने समझे, मेरी दूसरी क्या समझे, खेती ने गिल रोशन है सुपारी गिल रोए गए, सेक्रेटरी था दिल्ली का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे को मिल गया, बोला आप ये किसको बाइक टिकट चल पड़ा, बोले ये गीता हम तो दिल्ली से आप गीता पे समझती थे, बोला हाँ हमको ये गीता नहीं मिलती छोटी, किसी तरह गीता दिलाइए, हम तरसते उनको गीता भिजवाई, लोग ऐसे गीता जी के लिए छोटी अपनी जो गीता पे की पुस्तक उसके लिए लोग तरसते, तभी तो इतनी बिकती है, बहुत बिकती है, बहुतों को शांति मिलती है। अब देखो रुपया अरबों खरबों पड़ा दुनिया के पास, अगर वे ऐसा उद्योग करे गीता प्रेरण करे तो कितना सफल हो जाए जीवन, मन उन्होंने सुन दिए इधर दृष्टि जाती ही नहीं, दृष्टि नहीं जाती इधर, अगर वे दृष्टि का इस तरह करे तो कितना उपकार दुनिया को हो जाए, रुपया छोड़ पड़ेगा चलेगा कोटि एक साथ तो लेगी नहीं, पर खर्च हो सकता होता नहीं। अब कागजों का दाम एक किले पर 2 रुपए पड़ गया अभी अभी अभी एक किले पर। अब कितना कितना टन सप्ताह में आपके कितना 12 महीने में कितना टन का 2600 टन छपते हैं। अब एक किले पर 2 रुपए तो 2600 कितने रुपए होते ऐसा होगा 2 लाख क्या हुआ 52 लाख 52 लाख छप गया उस इतने सब रुपया। अब वहां तो रुपये तो पड़िया है 2 रुपया बढ़ा दिया तो इतना 1 लाख रुपया आ गया। अब वो रुपया आ गया तो रुपये बड़े रुपया है, कोई कमी थोड़ी थी। वो जन के कागज बनता है, फैक्ट्रिया चलती है, उनके घाटा थोड़ी है। अब इतना रुपया अधिक मिल जाए क्या हो गया, अरे यही अगर लगा दे उपकार में तो कितने काम हो जाए, कितनी शार्थ हो जाए चीज। सेठ जी ने एक बात कही थी मेरे को बांकुड़ा में, तो थाने नई बात बताऊं बोलो सेठ जी। इतने बड़े बड़े सेठ धनी है, हिंदू है, मारवाड़ी है, बड़े बड़े सेठ है, उनकी कास्तों की मिलें चलती है, गीता प्रेस की मिलों से चलता है, ईसाइयों की मिल मानो धार्मिक मिलों से ये चलते हैं कब द्वार। बांकुड़े में केवल विदेशी लोगों की सहायता से गीता पे चल रहा है, ठीक है, जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। हाँ, टीचरगढ़ तो कागज देते हैं। हाँ, और उन्हीं के कागज दिए बड़े नफे से उसका नुकसान पूर्ति हो रहा है। हाँ, एक भी कोई भारत जैसे बिरला जी बांगड़ जी बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, हाँ, ना किसी की भी अपने गीता पे उसको मदद नहीं है। ये सेठ जी ने कहा था महाराज जी मेरे को, थाने नई बात बताओ मुला बोलो सेठ जी, जो विधर्मी लोग है ना उनकी सहायता से गीता पे चल रहा है। देखो भगवान वो सर देवे लीला भगवान की, जो अपना धर्म के विरोधी है वही तो कागज देते हैं और उन्हीं के कागज के नफे से नुकसान की पूर्ति हो रही है और जब की तपे चल रहा है। देखो कैसी भगवान की लीला है, शेर जी ने कहा वो खर्च कर नहीं सकते तो उनको दृष्टि जाती है। अपने अपने जो है वे भी आप विचार करो तो अपनी शक्ति के अनुसार हम सब कर सकते हैं ना। बड़े बड़े धनी बड़ा खर्च करे, छोटे धनी छोटा खर्च करे, उठती तो बरबर है वो ज्यादा नहीं है। देखो दाए पूरा 7.5 या 75 एक ही ज्यादा है, दिखने में दिखे 75 है 37.5 7 का तो 70 हो गया, 8.5 का 5 हो गया, तो एक है 7 तो एक ही रहा दिख जाता तो ये क्रोधी के छोटा तो वास्तव में बहुत काम होता है, गरीबों के द्वारा बहुत काम होता है।